और उस शख्स को खूब दौलत हासिल हुई, तो वो अपने साथी से बातें करते हुए कहने लगा कि मेरा माल भी तुमसे ज्यादा है और मेरा जत्था भी तुमसे ज्यादा मजबूत है।